ak gisin ak doxalen mu daal ko expliquer waaw wala dit lolou mom la nek di wax ni mune wa ghalibu li upp nak al mawdu' yi nga xamne dañ ko sos hadith yo xamne mawdu' lañ dañ ko sos ali nabi sallallahu alayhi wasallam mimma day bok ci li nga xamantene rek ikhtalaqa nit ki ci bopam manam ikhtalaqa daka sosal daka defar wadi'uhu aji sos ja ko ko tek ki nga xamantene mom moko indi lolou mom lu ci upp mom moy ñew rek di expliquer lol nak gisoon nañ ci ay mbir yu bare comme ni nga xamantene non la Ma'mun ibn Ahmad al-Harawi waxon biñ ko waxe ci Shafi'i mbir mu Imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu ak ni ko top ci Khurasan mu dadi sos hadith bobu nga xamne mom la waxon yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris adarru ala ummati min iblis ويكون في امتي رجل يقال له ابو حنيفه هو سراج امتي هو سراج امتي لولو سوس لا غو خامتاني غو فين لا اك يو باري ني جوخي تي اكزامبل داني غيس ني كيكو دفار موم موكو دفارال بوبوم رك كوم نيغا خامتاني نون لنجو غيسيه تي اي حديث يو باري اك نيتال يي ولوف يي نيتال لو باري لو خامتاني غيس نانكو تي سيني جوتاي يي ويسو walillahi alhamdu wal minna nga xamantene waji legi fi mu tok legi lay defar affaire bi legi soit day gis ne dafa rafet wala et cetera depon ak sagesse depon ak et cetera mu dal di koy indi kon lool mom moy li nga xamantene mom moy li upp limi am ba nopi day nek lo xamantene ci tayef lay amé kon ndax nit ki ci bopam mom mo koy def lolou da ngay gis ne kon niko Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala waxe lolou dafa upp fouf comme ñi nga xamantene non lañ ko gissewon ci Muhammad ibn Sa'id Ash-Shami dañ koy wax Al-Masrub ndax dañ ko pandoro nga xamantene mom dafa bare lu mu doon sos ba nga xamantene da daan deg ben cadeau rek cadeau gi rafet ci mom rek mu daldi outal challal da daldi out challal rek daldi deg daldi etcha daldi wax ne hadith bobu la lu wax ne lol hadith la mom non da ka daan doxale moy comme ni nga xamantene mom lañuy faral di def gaay dañuy tok deg wax ju rafet rek ñu ne señ bi ko wax señ bi neena lolu mom ku yag deg dang ko xam wala ab hadith bo xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko wax ñu daldi ñew daldi daldi dindi yenenbi sallalahu alayhi wasallam dindi sahaba yi dindi téré yu mëne daldi señ bi néna wala ñu def lenen aussi moy lo xamantene histoire bi mom jamono yenenbi la xewé sallalahu alayhi wasallam mbolem personnage yi nga xamantene mu ñoo fa nekkon ñu remplacer ko duggal fa ay mujumbe silak ñom gaayoy hein daali genné ki nga xamantene nak manam moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam daali fay duggal serigne bi acca daali defar ba mu rafet rek gaay fet su serigne bi nangam manam li ëpp ci li ñuy sos ci mbir non lay déme wala bok du tok rek xol affaire imagination affaire bi rafet ben scène bu rafet ñu défar ko manam comme ni ñi libé comme ni ñi créer lepp rek en quelque sorte yalla nañu yalla sam mu daal défar hadith acca ne yentibi neena sa sa wajoj mom non la daan def Muhammad ibn Sa'id Ash-Shami al-Masrub waxon nañ ko niki nonu ku melni Abu al-Bakhtari Wahb ibn Wahb al-Qadi nga xamantene da dan katch lu bare di defar ay hadith te amu ci won ben kersa ndeysan ci ni muy défaré hadith yentou sallam lolou tam ngay gis subhan rabbi xam nga amna ño xamné buñuy expliquer dañuy am kersa comme exemple biñu joxé won ci hadith jibril alayhi salatu wassalam ne lahu sittami atajanahin qad sadda al-ufuq yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne qad ra'aytu jibril lahu sittami atajanahin qad sadda al-ufuq lolou min sahih imam bukhari ra'aytu jibril lahu 600 janahin qad sadda al-ufuq manam jurum ben temeri la flam aji wax ji dalne amna fukki junni laf fek bobu mbolo mu bari talibi essentiellement ñing ko wër ñu bari mais koku mom tamuko manam du habitude dem nga xamne bi mi wax lolu boko xolé rek day gis ni mom ci bopam amna gene bu ne ci mom mi xamna ni lim wax du nonu da dafa joom wala yoyu après ba paré munuko wolwati ko rectifier ko ci sase non day compliqué peut-être parce que quand même dafa am lo xamne dafa jafé moy wax ben affaire mu leenane lu non nit ñi tacc wala ñu fet suñu est-ce que après nga taxawat ni ci sase na adet bal len mu dama joom nangam lol ak jafé légui mu am lo xamantene ño xamne ñom dañuy expliquer te duñ ci am ben kers duñ ci am ben kers te dañuy découvrir ne li ñuy expliquer du ni yow ci sa bop dang koy deg xamne ki day expliquer kesse ak ka ñoo bari Allah nga xamantene manam da nga dul gisseti sax manam xam nga nit suy expliquer suy wax lu dul deug souvent bo xolé xar kanam gi dang koy mëna xamé waye le fait que mu tam ko day dem ba nga xamantene bu monam buy wax mom ci bofum lay convaincre ne limuy wax ni deug la bu bok gisee xar kanam gi amul dara lu ci changer voix bi dara du changer tram du trambe lay def dara day expliquer rek dal nañu yalla sam ba ñu wax créer ay histoire lu ëpp nak ci histoire yi ñettali non la démé ëpp ci histoire yi ñettali ci suñu jotta yi ci mawdu non la démé ali ñu expliquer ba doto xamati kañ lañuy wax dëgg ak kañ lañ ko dul wax manam mu rato ko xam sax ci seen wax mais du tout yalla nañu yalla sam mom par exemple daf dan sos lu bare wa bok na ci ku melni Jaafar ibn Zubayr nga xamantene Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullah comme li doomu jitlem wax manam talib bu mak doomu jitlem moy Muhammad ibn Jaafar dañ ko xundar bok na ci tial yi gëna siiw sax moy Muhammad ibn Bashar ak Muhammad ibn al-Musanna ñaar imam yu mag yoy ci Basra ñu jël ci Khundar moy Muhammad ibn Jaafar mu jël ci Shu'bah ibn al-Hajjaj mu dégg ci Qatada ibn Da'amat as-Sadusi mu jël ci Anas ibn Malik sahib Rasulullah sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu anhu Muhammad ibn Jaafar mom neena mësna gis ndeysaan mon baayu jitlem Khundar manu astaghfirullah shu'bah neena rahimahullah wa shu'bah ibn al-hajjaj amirul mu'minin radiyallahu anhu neena mu war ci kaw mbam ñu ne ko fo jëm mu ne dama yow ma parce que abu bistam lañ ko daan ya abu bistam ayna turidu ya abu bistam yow abu bistam fan nga jëm mu ne xana damay dem ci bur ba bu ko defé mu lijeenti mbiru waaji nga xamantene mom day sosal yenenbi sallalahu alayhi wasallam nga xamne sosal nako ñent timiri hadith 400 yo xamne mom mi xam nako bok na ci ñu demé nek Muhammad ibn Ahmad ibn Isa al-Warraq nga xamantene da dan sos ay hadith yu bare mom itam wa mom ci bopam affirmer nako manam ibnu adi rahimahullah tokhal nako neena mom ci bopam affirmer na ne sosna ñenti junni hadith wala bok ay junni hadith wa ñi nak dañu seen objectif yi comme ni nga xamne non lañ ko waxe ñen ñi dañ ci bëgg di dimbali di manam di yaq diine ji ñen ñi dimbali manam ab bour et cetera comme niñ nga xamne non lañ gisee won cause yi nga xamne mom moy tax nit ñi di def ay manam wado di def ay hadith wax na mo do la am ño xamantene tamit ñom li leen ko yobbe moy ak manam ak ñak xamé ak ñak xam duñu ay bandi yo xamantene di yaq diine ji leen taxaju melu ñu nonu waye seenu ñak xam mo leen yobbe ci ñuy siyama ñuy sosal yenen tibi sallallahu alayhi wasallam di wax di expliquer lo xamantene dara du ci deug comme niñ ko gisse won ku melna wax ibnu abi maryam am ñu melni ñoom ñi ñepp nak ñi nga xamantene mom lañ wax ñom gisoon nañ seen atté mom la wax na wajazama shaykhu abu muhammad bi kufrihi bi wad'ihi in yaqtadi donte wax nañ ne li gëna siiw ci borom xoxum rahmatullahi alayhi amna nak ñen ñu wax comme niñ ko xamne non lañ ko gisé won ci jotay bi wésu wa li ëpp ci ñi nga xamantene ñom ñoy borom xoxum rahmatullahi alayhi dañ ne koku tamit malgré tout bakkar bi reyna torop mais nak du yéfer waye waxu ne yéfer la tamit manam wax la du jégué la amna nak benn mbir mo xamne il faut ñu préciser ko imam as-suyuti rahimahullah ci tadribur rawi comme niñ ko taxale won dafa ni xamul benn bakkar bo xamanteni ci kap bakkar mag yi mom lañu wax ne kuko def yéfer la bamu dess bi waye amna yenen comme ni nga xamne non lañ ko xamé do dama ne kay julli mom tamit borom xom xom yi rahmatullah alim dañuy wuté ndax kiko def lan la yéfer la wala dit comme niñ ko xamé lolou mom moy kon li ëpp manam ñooñu ci ñi nga xamantene dañ koy def légui kon ñi ñom ñoy tay di sos di défar ay manam hadith ni bu ko défé mu nekk mawdu ñu né yenenti bi sallallahu alayhi wasallam néna nangam wutul ko isnad défar ba mu bax dal imam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala mom néna ñi nga xamantene dañ leena xamé deug ñuy sos ñom ñent lañ moy ibnu abi yahya ci medina manam moy ibrahim ibnu muhammad ibnu abi yahya al-madani comme li nga xamne mom la al-hafiz ibn hajar rahimahullah mom daf ni matruk manam xam nga lu muy tekki mi ngi genn adna ane 184 ginnaw gadda yannabi sallallahu alayhi wasallam am ñu ne 191 mom nak kon mom la ci medina ak al-waqidi ci baghdad men ak muqatil kiñ la waxo borom xam xam tafsir al-waqidi mom tamit matruk la te borom xamu tarikh la ak sira subhanallah gis nga borom xam la bu mak ci tarikh ak ci sira waye matruk la muqatil waxon nañ la ko borom xam tafsir bobu mom tamit non la mel ak muhammad ibn sa'id al-maslub mom ci sham muqatil khurasan la wala ñent ñi lañu xamé manam lolu al-hafiz ibn hajar al-hafiz as-suyuti rahimahullah taxul nako ci tadribur rawi manam kon moy ibrahim ibn muhammad ibn abi yahya mom medina alo imam al-waqidi ci baghdad al-imam muqatil ci khurasan ak muhammad ibn sa'd al-maslub ci sham ñom manam dafa bëgg wax ni ñi dañ leena xam dañu ci ragne ba nga xamantene dañ leena xam te dañu siiw sino wax nañ la ñi nga xamantene ñom ñeneen lañ comme ku melni abul bakhtari wa ibn wahb al qadi kum wax nañ la jaafar ibn zubair et cetera li nga xamne nak fi mu am ben point bo xamne matna bayyi xel moy bu mu ñu jaaxal lool motax ñi di wax sank manam ñi ñu doon wax ci jotaay bi wessu te ñepp di ay wolof te ñepp dëkk ci kër diiné yi ñu xam leen ñu jégé lool nitu diiné wala ñu dëkk fa sax motax bu mu la jéxal bu fekkenté né dañu wax ci ñom né dañuy def wad'u ndax xam nga ni muqatil ak imam al-waqidi kenn ci ñom gënuko ay sir non mom non quand même yaakar na lool duñ ci wéranté ak muqatil waroxoxu tafsiru téré tafsiru presque bo ci demé da ngay gis muqatil néna nangam waroxoxu tafsir bu mag la ñepp reconnaître nañ ko ci loolu waye nak dañ ni hadith mom bu ko solowé kenn du ko nangu parce que mom dafa tam di expliquer ya nga dig waxté al waqidi mom limi mag ci tafsir rahimahullah ci tafsir ci tarikh bok ak sira yenenbi sallalahu alayhi wasallam sira limi ci ay bu waxe ind hadith kenn hadith bobu kenn duko baye xel parce que xamnañ ni day di expliquer aussi nonu tamit lan ni gisee serigne yi nga xamantene manam entre djieme parce que sax ñi ay borom xam nañ mais ñun ñi wax ça se voit que nit ñi ñoo yaakar ci ñom rek am njott gu rafet ci ñom rek mais bo leen déggé xamni hein voilà moy lool comme niñ koy waxe bo leen di déggé xamni moy lool non avec toute sincérité ak objectivité ah oui ñi bari ci ñi ñu tuddu ñi ci upp non lañ mel ñi nga xamantene ñom ñoy créer seen histoire bop la té lolu xam nañ ko ça se voit jorou fi ñuy démontrer dara ñepp xam nañ limay wax c'est que wolof nak dafa tam du bëgg di affirmer li nga xamantene moy évidence bi surtout bu jëmé ci walu sérigne ci mais lolu c'est une réalité bo xamantene képp kenn dakoy gissul bopam c'est une réalité donc légui mom mané ñi bokkuñu ñi ay borom xam lan malgré lolu biñ découvrir li ci ñom né mëss nañu sosal yaronte bi sallalahu alayhi wasallam biñ ko découvrir ci ñom dañ leena bayyi seeni wax kenn bayyetu ko xel ba paré ñu tuddé leen ay fenkat yu mag lan ngay xalat ci ko xamanteni khadiatul khadiat ba yegg ci fofu ci xam xam ak ci sel tek yoy rek lan ngay xalat ci ñom ci lool mais seen wax dañ koy tek na tout simplement rawati na ñu nek ño xamantene leen na ne dañuy siamant dañ koy di def di expliquer te liñ ci bëgg rek moy yëkëti manam kañuy wax ci ay mbirum wala yoy wala wax yo xamne yow sa bop da ngay xamne li du deug ko yalla nañu yalla sabbu bi ñi ci gëna graw la nak moy individu bi nga xamne mom day faral di expliquer lo xamantene limi wax c'est pour mab diine ji tout simplement kok mom parce que tout ça non limi wax mom ci bopom day wax pour lo xamantene su ko waxe ba para yow fondement diine ngay danel lu demé nek ay julli lu demé nek neewal doole manam yu bon yi nit ñi nekké hein nga neewal ko doole ba japp ne no grawul hein yo xamne bu ko netale ba far nit ñi dootu ñu gisati danger bi nek ci cholenu jigen ñi sol gu bon gi ñi sol leg ñen ñi ci ñop et cetera nit ñi dootu ñu gisati manam yo xamne bu ko netale par mais ñu attendez ak yu bon yi nga xamantene ay mom ci bopam day netale ay déplacement yi muy def bir sorano hein yam fay fekke hein ah way ak club ak setan yam yi setan yi dugg ci danser yi hmm musna dem fu ne woné dem nafa wax go netale fa yu mel non yalla ñu yalla sam après gaay buñ joggé nan mo fi raw ko mais nan lu di rawé té mel non nan non mais niñ wax di deug rek papi ibi man dama xamul xam nga manam mo fi raw bi man dama déggul dama gis lutax ñu war ko mëna wax parce que xam nga wolof yi dañoo man lolu di wofi raw mais dama gisul lutax mu war fe mana raw au moment où waxu fi xam bu tax ñu mëna wax né mo fi raw amul genn deggu ko fi bindul tire bu tax ñu mëna xam né ki mo fi raw ana fan lañu tek né mo fi raw man dama man lolu ci bopam moma jaxal wolof ñoom noy lool dañoo bëgg di dund ci ay légende ak yi ak lan ay affaire yu mystique manam muy waaw ñoom dal buñ dul gis duñ la dégg rek tawarkalla ya fi raw bir mi du nonu nak ay kon nit ki mo koy sosal bopam lo xamne nit ki ci bopam mo koy sos moy créer mbir mi ci bopam amna ci ñom nak ño xamantene wa ba'dhum amna ci ño xamantene xat deug deug lafaqa day duggal manam day duggalale day lambole kalama kaddu ba'dul hukama len ci hukama yi moy sage wala philosophie manam ñi xamne borom xereñ lañ seeni kaddu day andako xereñ ñom mom lañuy jël duggal ci sen ay wax amna ño xamantene ñom non lañuy mel lool nak wala manam lenn ci sahaba yi manam ni parce que ni sage moy ñooñu manam ñi xamne borom xereñ lañ mën nañ nek ni sahaba yi radiyallahu anhu wala serigne ci ngay gis tamit ko xam te serigne am day wax ben affaire mu bëgg ko lay mom au lieu mu ne serigne bi moko wax wala keewo ko mu ne yenen tibe ko wax sallallahu alayhi wasallam wala bok hadith bi nek mawquf na yam ci ne mawquf la way bu mu ne marfu' la du deug amna ño xamantene tamit non lañu doxé wala ay israïliyat wax yo xamantene wa banu israïl lañ dan déggé waxé mom mu ne ah li kat ay la yewen ay la yewen waxu yenen tibe la sallallahu alayhi wasallam fekk nak wax di yahud ya ko don wax wala israël ya di ñom ñoko wax mais lool batay leelak motax ñooñu duñ leen duggal batay ci groupe bi nga xamantene ñom ñoy manam ça dépend bu fekkentene moko tay parce que boy def wad'u tamit boy sos dar il faut nga defé ko de manière xawma nan lañ koy xata allègrement am fu ko allègrement manam nga def ko ci anam gi mu gëna taro gi mu gëna rafet parce que sino tu risque que ñu découvrir ko donc mais d'autre façon dañu découvrir mais risque bobu nga ci dawale aussi donc il faut que nga wax yo xamne day jup day xawa rafet touti nga xawa jël waxu ko xamantene xamé nañ ko wala siw na nangam wax ju rafet lay wax nga askana la wax di yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala yu mel non Allah yalla nañ yalla sam kon mais yoy do façon ak njumte mën na len ci yobbu ak njumte mën na len ci yobbu amna ño xamantene par exemple ay wax la yu jugge ci banu israël mom lañ wax israiliyati wala ci sahaba ay radiyallahu anhum comme lu demé nek hadith bi nga xamne mom la moy waxu abdullah ibn salam bi radiyallahu anhu nga xamantene yob ci ponkalu yahudi la bokkon mu tup mom daf doon wax nan ar-riba sab'una baban lol wo xam la mom am ñu ne yentib sallallahu alayhi wasallam moko manam bimu nan riba jurom ñaar fukki jooni buntu la 70 bi ci gëna tuuti moy nit ki mu ngi tolok bakaru nit ki seek yaayam yalla nañ yalla sam lolu waxu abdullah ibn abbas la abdullah ibn mas'ud ibn salam la radiyallahu ta'ala anhu yoy et cetera yoy ay façon wu amna ño xamantene tam dañuy wax ne manam dañ leen di askanale ak sos mais dañuy dugg ci benen buntu bi moy wa minhu ma wuqu'uhu min ghayri qasdin wa hama wa minhu bok na ci ma hadith bo xamantene mawdu' la lo xamne wuqu'uhu ak rotam min ghayri qasdin manam min ghayri qasdin ci lu amuluk tayef la manam wahama manam wala bok wuhima ngir ne dañoo defle lo ki nga xamantene mom moy kiko indi manam nit kiko indi ki indi hadith bi mom ci bopam mom mo defle amna luñu fatte wax effectivement ci wam fa man rawaha fi kitabih fadhar waxon nañ ko ci benen beuyit bi ci beuyit yi wessu kal wadi'in fi fadail as-suwar faman rawaha fi kitabih fadhar ma fi kitabih amna tamit benen rawaha fi kitabih qadhar faman rawaha kep ko solo fi kitabih ci tirim manam moy hadith yo nga xamne mawdu' lañ xamal ni ku ko solo rek xamal fi kitab yi neena ci teeram qadar ak sobe lolou tamit benen njangul la lo xam dañ ko faté wona suluñu tamit kon amna ño xam tane dañuy def dañuy njum comme niñ ko ni nga xamantene mom la ko melna abbar ibn kasir as-saqafi nga xamantene imam ahmad ibn hanbal rahmalahu daf lan wax nan abbad ibn kasir mom da ngay yim manam mom dal da ngay war parce que comme hadith biñ doon wax moy hadith ar-riba sab'una baban nga xamne abdullah ibn salam moko wax manam abbad ibn kasir as-saqafi moko solo mom waye dafa fok dar koy askanale yannabi sallallahu alayhi wasallam mom nak dañuy japp ne dañ koy bolé ci kasdabu ne moy ñi nga xamné ay expliquer kat lañ dañuy faral di expliquer day dama dañuy kasbu ñooñu ñoy katch dal manam moy di nar di expliquer ñooñu yeen manam imam ahmad ibn hanbal dañu mom par exemple du solo ci ku mel non du solo ci abbad bobu ñu ne ko lutax ndax kan lahu hawa ndax dafa nek nitu bid'a mun la walakin rawa ahaditha kadhib lam yasma'ha wa kana min ahli makkah wa kana rajulan salihan dedet du nitu bid'a waye day solo ay hadith yo xamne dek ay explication ay nar la yo xamantene deg ko te mom wa makkah la bokon te dafa nek nit ko xamantene nit ku sel la ñu ne ko me naka lay mëna nekké loolu lo xamanteni dégguko nit ku sel way da netti hadith yu mu déggul mu ne waw al bala'u wal ghafla ak yëgëdi rek natu la ak yëgëdi manam négligence insouciance moko yobé loolu ndax nit ñi dañuy ñëw wax duggal ci ay kaddu netti ko mu dégguko daldi netti mom tamit mom non la mel du sax bayyi xel affaire wala bok mu nek ko xamanteni day nangu talqin manam nit ñi dañuy ñew wala bok ñu jël ci téré mi ci talqin moy nit ki dalay wax day tari hadith yo xamanteni yow ya ko solo mu koy tari ci sa téré mu waxale ci lo xamanteni yow do baye xel nga ni waw ndekete yow da nga diglu wul bu baax baye wul lo xel mu ndekete mom changer na wax ji wala duggal na ci benen wax bu ci bokul yow nga daal koy diglu nga ni waw rek acca mu daadi solo hadith bi ñu fa nekkon tamit deg hadith bi solo ko ci yow ndekete hadith ndekete na nga joom insouciance négligence bi nga am mom mo la yobé ci lolu ku melni bon ñom lolu da len di dal comme ata ibn ajlan al attar mom dafa waxone ne mom yahya ibn ma'in rahimahullah mom dani a koku mom jarul baye xel ndax day solo dañ ko daan sosal ay hadith ne ko deg nga ci hadith amash mu jere ci abu muawiyah ad-darir ak kenen daal di expliquer hadith bi netali ko mu daal di commencer netali mom tamit ni effectivement ma mom daal xamiyatul won ma dañ ko daan bind ci tiri mi masala ñu ko bindé ci tiri yok ko ci mom du xamne li mom manam dañ ka yok ci tirim bi wala yoy manam parce que mokkulu ko won wala japp ko won japp gu deuguer wala doon ko won fateliko bu baax nit ñi diko sosal ay hadith muy netali hadith yoy mom am ño xamantene nak ñom dañu jangul du tout mom ñom mën nañ leena sosal hadith nax leen du wax lo leen hadith bu xamantene amut et cetera comme mohammed ibn maymun al khayyat al makki mu abu hatim ar-razi neena mu ummiyan mughaffal lawon manam moy ko xamantene xamul dara jangul ba pare manam jangut ba pare dafa nekkon ko xamne dafa negligent won sosal ko hadith rat ci yalla rek mu netaliko ñom non lañ melon manam parce que dañu négliger dañ négligent kon lolu mom dafa am ño xamantene non lañ mel الشيخ احمد شاكر رحمه الله مؤمن اكثر الاحاديث الموضوعه كلام اختلقه الواضع من عند نفسه وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء او لبعض الامثال العربيه فركب لها اسنادا مكذوبا ونسبها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انها من قوله li ëpp ci hadith yi nga xamantene dañ ko sos ay kaddu lay doon yo xamantene kiko sos ci bopam mom mo koy indil jëlé ko ci bopam manam mom ci bopam mo koy défar amna nak ci ñom ño xamantene dañuy indi ay waxu ñenn ci ñu sage comme niñ ko gissé sank ay philosophie wala etc contraire bi tamit dina def manam jël wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam askana la ko keneen comme niñ ko expliquer dañ ni señ bi ko wax wala bok ñu jël yenn proverbe arabe yi wala yenn wala ñu waaw comme tamit yenn proverbe wala fi tamit daal koy askanal nit ji ñi dañu jël yenn proverbe arabe yi askanal ko yentou sallallahu alayhi wasallam daal dikoy wutal cyallale nak bo xamne yep dañ ko sos ay explication la askanal ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne li ci waxam yi wala bok munaq wa qad ya'ti al-wada' من الراوي غير مقصود له وليس هذا من باب الموضوع بل من باب المدرج كما حدث لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقد سبق تفصيلا في باب المدرج من لغلك إتم موضوع دنيو نك لو خمنتنا nit ki du ko tay mune waye lolou du ci buntu mawdu' waye buntu mudraj la gis nga fofu la ko duggal mais de toute façon au moment où askana la nankey yentibi sallallahu alayhi wasallam nit ki netali wat ko ak lu meunta tax bon mu def ko lolou lay nek mawdu' comme tay nit ki tay bu fekkete dama gis ben hadith mawdu' xawma ni mawdu' la ma netali ko terewul hadith bi nek mawdu' waye leg leg mu nek lo xamantene dañ ma ko waxe no xamantene manam man damay dañu wax lo xamantene man dama japp ne hadith la ndekete du hadith mo netale ko nonu en tant que hadith comme ni mu xewon ci re ci biñ ko gisee ci buntu mudraj bi comme li xewon ci Sabit ibn Musa az-Zahid ci hadithu manam bi nga xamantene mom lañu gisoon manam man kasara salatuhu bil-layli hasuna wajhu bin-nahar kep ko xamantene say julli dafa bari ci goudi gi manam sa xar kanam dana rafet ci beccug gi te lolu moy li nga xamantene manam gisoon nañ ko moy te al hakim sallallahu alaihi wasallam mum nan dama dugg ci sabit manam sabit bok dafa dugg dakhala sabit ala sharik sabit dafa dugg ci sharik fek muy netal hadith munay hadathana al a'mash an abi sufyan an jabir annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimu noppé pour ñu bindu ko mu daldi xol gis sabit fek sabit bob mom mo duggu sabit ibn musa az-zahid daldi duggu ci rek mom tamit mu daldi koy xol dani man kasra salatu bil-layl hasna wajhu bin-nahar fek bob sabit tax muy wax deng manam sabit tax muy wax li par exemple fek manam comme niñ ko xamne non lañ ko gisse won ci tekantal biñ yok ci yegge ci buntu mudraj biñ nekké ci buntu mudraj walilah alhamdulillah minna legui nak ñi ngi dem ci fi nga xamantene da naka fa lañu jéxal inshallah mo fi kitabul waladil wa fi kitab waladil jawziyyi ma laysa min al mawdu'i hatta wahima min as sahih wa dha'if wa al hasan dammantuhu kitabi al qawl al hasan wa min gharib ma tarahu fa'lami fihi hadithun min sahih muslim wa fi kitab nek na ci tereb parce que legui nak partie bu am solo la manam partie bi mu biñu jëm ndax légui day wax ci li aju ci walu téré yi nga xamantene ñom ñoy téré yi traité ci walu mawdu' yi ci gëna siwu nak moy téré bu Imam Ibn Jawzi bi rahimahullah al mawdu'at téré bobu nga xamantene téré bu am solo la sauf que maggaayu ki nga xamantene mom moko bind ak am solo téré bi taxna ba mu lay éclaircirul ay points ci walu gogo pour nga baña jaawatle mun wa fi kitabi waladil jawziyyi ma laysa min al mawdu'i hatta wahima min as sahih wa dha'if wa al hasan dammantuhu kitabi al qawl al hasan wa fi kitabi nek ni ci téré waladil jawziyyi moy al imam ibn al jawziyyi rahimahullah bala ñuy ñew ci le ci dess insha Allah ñu def ben tarjuma ci imam ibn al jawziyyi rahimahullah suko defé ci jotay bi di ñew insha Allah ñu wax manam traité li nga xamantene mom moy question bobu de manière manam ci anam gumu gëna mata insha Allah imam ibn al jawziyyi mom moy jamaluddin moy manam moy titreum jamaluddin taru dine ji haqiqatan non la melone abul faraj moy dakantalam kunyam abdurrahman la tudon abdurrahman sotu sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu abdurrahman la tudu abdurrahman ibn ali ibn muhammad ibn ali ibn abdullah ابن عبد الله ابن حمادي ابن احمد ابن محمد ابن جعفر ابن عبد الله ابن القاسم ابن النضر ابن القاسم ابن محمد ابن عبد الله القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دنگ كون كوك موم ابن الجوزي رحمه الله كوك لا القرشي لا تميمي البكري البغدادي بغداد لا دك موم فقيه ماك بروم خم ماك بيغا خامتن موي فقهاء امام فقهاء الحنابلي رحمه الله عليهم تي جامونوم موي حافظ بو ري بو بروم خم خم تفسير بو ماغ وي رضي الله عنه خم بروم خم خم تفسير خم خم مانام ليغا خامتن موم لا اي نا سي دومين يو باري واي تفسير موم مول سي لا غنا اي اك ليغا خامن موم لا نيو واخ الواعظ موي واراتي موم نوكاي واخ تامي الواعظ wala nga xamne warate mom lim ci man mom keman la ci won waw toyal xolu nit ñi keman la ci won manam borom xam xam tarikh la mu arikh adab tamit mo adib nga xamantene manam mom me mi ngeenono siwe ci ibnul jawzi ibnul jawzi rahmahullahu ta'ala mom nak mi ngi gane aduna ci darbu habib ben gox la bu nek ci baghdad baghdad la gane aduna wouti nañ nak ci kagn la genn addu ci kagn la gane aduna waye li nga xamne moy li gëna siiw manam moy ne 508 ginnaw gadda yeen sa sam ci la gane aduna waye li nga xamne moy li gëna wër parce que wax nañ 508 wax 509 wax 510 wax 511 waye 511 bobu mom moy li nga xamantene mom moy li gëna wër ndax mom ci bopam mo wax ci lenn ci bi mu ci te mu ne manam mom ci bopam mu ne mom mi ngi tambalé bind ane 528 le tambali bind manam le ndiek talif talifam te bobam mi ngi am 17 ans le ndiek talif terim tire la commencé di tey bind ay tire mom wa te bobu kon bu amé 17 ans jamono joju 528 lolu moy kon 511 le gané aduna aussi mom ci bopam wax na né manam papam yayam daf ko netali ne ko papam mi ngi amone manam mi ngi genn aduna mom bimu amé 3 ans te papam mi ngi genn aduna ane 514 kon lolou day deugural ne 511 bi dal moy li nga xam moy li gëna sax mu tombek 1117 manam miladia manam moy après Jésus-Christ comme niñ koy waxe wa mom nak dafa bok ci ñinga xamantene kon mom bi nga xamne non la nekké xalé comme dafa téela nekk njirum waye téré wuko manam mu nekk ko xamantene dafa mag ci manam alal ju bari ndax mom ci bopam daf koy wax nan wala man xamna ni ku am alal ju toll ni manam ku tam yenn dundini aussi bu ñew rek bayiko nonu parce que da ka jimoon en fait mu indil ko problème budul jeex waaw mu rag loko indil ko ay problème am tane lam dan jang ci alcorane manatu ko jang sax ndax dafa commencé won bam commencé dugg ñi nga xamantene ñom ñoy mutasawwifa yi ak zuhad yi nga xamantene dal dañu comprendreul ni nga xamantene non lañu wara procédure procès bi ñu wara def pour comme bu ñu déggé souf yi di wax dañuy xif xif gu yagg et cetera ak yoy mom mu duggulen ci lolu waya zahiru li nga xamantene mom ni mu waxe haqiqatan da ngay gis ni djubluwul ci dugg gogu mu dugg mutasawifay djubluwu ci souf yi d'une manière générale parce que ku xol téré bi nga xamantene mom moy sifatu safwa ak ruhul arwah téré ku len xol ci di nga xamne imam ibnul jawzi rahmahullah mom soufi la li nga xamantene nak par contre manam mom la dugg manam ñom lay dugg manam mom moy mutasawif yi nga xamne comprendre ruñu manam li nga xamne mom lañu wax ne xifal dafa bok ci teggine tasawuf ni ngi koy defé et cetera ak ni nga xamne non la nit ki di selé manam di manam moy comme li yannabi sallallahu alayhi wasallam wax rek duñu lek ludul buñu xifé té buñu lekké tamit duñu lek ba suñu biir ni keul lool rek lool lay téki ak manam di faral di wor ak yu mel non waye téki wol ala kulli halin manam di xif gu upp gogou comme li nga xamantene non lako comprendre d'ailleurs critiquem yépp ci fofu lako accentuer won critiquem yépp ci fofu lako accentuer won niki non parce que mom dafa wax manam nit ki bu xesse ba tam ben confort bi aussi bu mu ñew rek bayiko té fi manam baña dund ci confort gi lolu ci bopam du objectif lolu ci bopam du lan du objectif mom ci bopam neena bi mu nekké xalé manam xalé bu ndaw nonu fekk bobu mi ngi am année 516 wa manam année 516 la bobu du mak de parce que 511 ba 506 mom 5 ans kessela do dog lolou la ñëk ci la commencé mom lañ wax ne ci la ñëk déggé hadith wa jangon na manam jang alquran manam tel nako jang nak ba mokal ko mom ci bopam neena suñu serigne cheikhuna ibn nasir manam moy cheikh abul fadl ibn nasir al baghdadi mom ci bopam rahmahullah neena mom moma dan yobbu bi depuis bima nekké xalé mom may yimu yobbu ci serigne yu makki neena may déggé ci ñom manam sa yu nek buma togué ma fekke jotay yi muy deug li ñuy wax neena mu recopier mu lepp li ma deg mu bind ko bu baax takal mako daaduma koy jox ba pare nak daaduma fexé ba ma am ijaza ci serigne yoy nga xamantene ñom ñoy ñu magni way bi ma démé ba comprendre nak ba nga xamantene xamna deug enjeu xam xam ak yi ci aju neena nak ci la démé ci serigne manam xol nak serigne nga xamne ñom ñoo gëna reuy xam xam manam ñi nga xamantene seen wax mo gëna clair seen explication moy gëna kawé ba paré tam seen xam xam ci lay gëna ñoré ci lay gëna manam nekké ko xamantene sama xam xam day dëgër dégg na nak serigne manam motax machikha bi nga xamne motax serigne yu bari la amal daf na ci 87 serigne ño xamantene ñepp jàngé na ci ñom wala mu déggé ci ñom dégg na kon téré yu mak yi fekk bobu tax ko wona nek sax mak manam lu démé nek musnad bu imam ahmad ibn hanbal rahmalahu dégg na manam ak jami'at tirmidhi tarikhul khatib al-baghdadi ak sahih al-bukhari mom ñepp yépp ci abul waqt lako déggé manam mom sahih muslim ak ñeneen ak yeneen yo xamantene ci ay téré la ci ay ajzaaw la ci hadith ak tasanifu manam tir talif téré yi al imam ibn abd dunya rahmalahu ak yeneen ak yeneen jang na fiqh manam bok na ci ñi gëna ragneeku ci jamonom ci ci walu fiqh ci abul hasan ibn zaghuni mom la andikona andal takok mom nga xamantene jeeli ci mom xam xam fiqh ak warate mom ci bopam sédel nako sédé gu reuy manam imam ibnul jawzi rahimahullahu ta'ala tamit dafa nekkon ko xamantene ku bëggona bëru la ci di sakku xam xam daf daan wax sax nan manam ci saydul khatir parce que yu bari ci ñi wax ni wax nako ci terum bu ñu wax saydul khatir manam mom mu ne amul ci aduna lu gëna neex nit ki wetu wet mom kesse ne ci manam bayyi aduna yep fele tok manam nek ci xam xam bi manam wet di jotayo ak xam xam wa nga xamantene lolu nit ki suko defé manam day nek ko xamantene manam ku lolu lu reuy lay don ci mom lo xamantene manam daf ci banexu te lolu daf koy doy seuk ak teranga go xamantene da koy doy wulif di dem di toroxlu ci karamu aduna ak yu demene ki nonu manam kon nek na nit ko xamantene manam mom xam xam da ko jaralon lu ne dafa nekkon ko xamne dafa yitte wul lol di soxla ci xam xam bok na ci tamit li nga xamantene mom la ko ñepp sédel comme ni nga xamne mom la ko ibnu khalkan wa rahmahullah mom moy man daf ni mom moy alamatu asrihi moy ki nga xamne vraiment moy gënona ragne ko ci jamono mom wa dadi wa imam waqtihi moy imam waqtom mun fil hadith wa fi sana'atil wa'z tanfa fi fununin kaseera manam ci hadith ak ci warate manam di defar ak warate mom defar na manam talif na ay tere yo xamantene tere yu bare bare la imam ibn al-jawzi rahimahullah neena mom ci bopam manam li lay wone dafa bari won lumuy lire bari lumuy sakku xam xam neena mom ci bopam jang na lu tolok 20000 tom ci ay tire wala lu ko upp manam 20000 te fekk boba talibi kesse la manam nekugul won sax borom xam xam talibi rek la waye deeng lu tolok manam 20000 mu jël aw akthar manam 20000 ci ay tom ci ay tire borom xam xam bu dajal lol manam jang nako wala motax mom ci bopam ci saydul khatir mune yoon bi nga xamantene mom lañuy nit ki di jange di fexé di mana maté ci sakku xam xam moy ngay xol tire yu bare bare bare han yi nga xamantene manam ci ay domaine yu wouté ba paré tamit na nek tamit ci ay borom xam xam yu bare bare bare bare wa bu ko defé nga xam bu baax li nga xamantene mom moy borom xam xam yi nan lañuy waxé nan lañuy évoluer et cetera yaw suko defé tamit nga meuna créer parce que lolou da ngay jang ci serigne ni deug la mais de lire tamit nga xol ni borom xam di waxi di ni luñu to ni ñi tekantale ci domaine yu bari tamit yu wuté da ngay manam day tax ba yaw nga meuna forger yaw ci sa bop ben personnalité nga meuna forger sa personnalité bop yaw mais su fekkante ne yaw daf manam ba paré day tax tamit nga meuna am esprit de dépassement ba paré nga meuna fexé aussi nga dem nga évoluer parce que serigne bi dafa wara nek rek escalier ci yow ap échelle do nga la wara don ci yow échelle nak ñaar possibilité rek am moy da ngay taxaw au lieu échelle bi nek fi nga yek nga taxaw yow wala bok échelle bi nek fi nga yek après nga tok nga nek ci digi bi tok ci bi ci lolu du ambition moy échelle da ngay yek après dalay permettre nga dem fenen fu gëna kaw échelle bi serigne bi lolu la wana jarri mais tiri mom il faut nga nek ko xamne dang ci xoot dang ci dugg bu baax dang ci jange mom imam ibnul jawzi rahmalahu mom lolu la don defandre te lolu bimu ko defandre dañu gis ne mom mo nekkon imam jamono te nonu la don doxale effectivement parce que serigne bi gis nga bu la ci kenn nak ku la bëgg wax ne la mbir mi ci deglu wax nit ñi rek la nek ak tok kesse ci sen kanam lolu dalay nax mbir mi nekul fofu kesse deug la fréquenter serigne manam borom xam xam yi motax may wax waxuma serigne comme ñun niñ koy déggé nga xamné da ngay ñëw ngir barker lok yoy wax wa lol dé serigne manam borom xam xam motax may wax nga tok ci kanamum di déglu ay xam xamam di jang ci mom manam ba nga xamantene am nga base yu dëgeer yi waye lolou bu mu après nak lolou bu xëssé ba am demal nga jangé ji xam xam deug xolal ku melni imam ash-shawkani rahimahullah imam ash-shawkani 17 serigne la am xam nga ñun té xam nga serigne moy lan en fait ñom buñ doot wax ki sama serigne la moy di déggena ci mom xam xam moy jotayona ci jotayam déggena ci mom xam xam 17 la ci am and ak lolu yépp imam la bu maga ci jamono ndax dafa bëri won lu muy lire aussi parce que da ngay xamné jamono yu ñëkki dañ daan dégg parce que daanu ñu bindu lu bëri jamono yu ñëkki dañ daan dégg té li ëpp ci li nga xamné mom moy xam xam bi dañ ka daan dégg ci serigne yi lo tax nga daan gis ñuy am ay 1000 na nga mi serigne ay et cetera comme imam bukhari rahmoullahi rek amna 1081 serigne mu solo ci ñom ci té lolu et cetera manam kon mais à un moment donné da ngay xamné jamono yi dañuy évoluer li nga wara def moy da ngay jël xam xam nga jël téré yi nga diko lire aussi manam serigne bi base dong la lay jangal nak du lenen base kessé bu ko defé yow nga am base bi nga xamantene moy tax ngay mëna comprendre borom xam xam bi buñu waxé sen téré ana lan lañuy wax lolu rek fofu ngay mëna yob lolu mom moy lañuy doy parce que serigne bi mom ci jëmmé bopam du objectif borom xam xam mom ci jëmmé bopam du objectif li nga xamné mom moy objectif moy xam xam bi xam xam bobu nak borom xam yi ay xéet lañu dafa am ño xamantene li ñu xam parce que objectif borom xam lenn kessé la bo gisé muy jangalé wala muy bind wala yoy moy li nekk ci dëndëm bi ci ay xam xam ak compréhension bi mu am sens yi nga xamantene mom mo ci nekk manay numu koy toxali jël ko ci dëndëm def ko ci yenen dënd yi li muy objectif bi légui lolu méthode yi nak ñoy bari amna ño xamantene dañu utiliser méthode jangalé di waxtaan nit ñi dégg am ño xam dañu utiliser méthode di bind mais lima wax ak limu bind kay ben la légui nak yow mëno nek tamit temps bi borom xam bi mënu la préoccuper jël sa nga jël temps manam sa temps bi yépp mom nek ci kanam ba paré déjà mom xamul lépp ba paré dafa am ay domaine yo xamné bu ko maîtriser aussi day am domaine yu mu gëna maîtriser yenen yi ñi nga xamné nak ñom ñoy imam yi nga xamné ñom ñoo bind ci téré yi talif ay téré yu mak ci domaine yi nga xamné ñom ñoy domaine yu wuté yi imam yoy nga xamné téré ay référence lañ ci del préférer téré yu mak yi gëna détail yi gëna léral nga jang ci borom xam xam yoy nga xol bu ko defé da ngay def bo génné ci benn domaine dang koy maîtriser une bonne fois pour tout de ce fait su fekkenté ni génn nga ci domaine yu baré baré baré baré wouté wouté wouté da ngay jek da ngay nek ki nga xamné yaay ki ragné ku ci sa jamono waxna lako loolul benn du ñaar bu fekkenté da nga bëgg nek sa imamu jamono nga bëgg nek borom xam xam bi nga xamné yaay ragné ku ci sa jamono maîtriser mu xam xam yi tafsir hadith fiqh hadith ak manam domaine yi ci aju sharh be ak lepp ci bir fiqh manam fiqh bi nga xamne fiqhul muqaran lay don ak yi xam xam yi tourner autour usul aqida moy aqida ilmul kalam aussi sira ak tasawuf yi bo len maîtriser kenn munu ci dara yay nek sa imamu jamono parce que yenen xam xam yi ci dess yep dang koy lambale dang koy teyewale day nek lo xam manam xam xam day melni jouer ci sa kanam lolou lu mata baye xel la li imam ibnu jawzi rahimahullah lu mata baye xel allah allah kon mom nonu la nekkon ko xamantene motax mom mu doon wax na ndeysane gaay yi ñoom amuñu yitté ñi ma bokkal jamono gis nga ñi mu doon wax subhanallah daf degg lu mu na wax mo a'udhu billahi min sirri ha'ula alladhina nu'ashiruhum la tara fihim zahimatan 'aliyah fayuqtada bihi almubtadi wa la sahiba wara'in fayastafidu minhu az-zahid fallahu allah wa 'alaykum bi mulahadhati sirri as-salaf wa mutala'ati tasanifihim wa akhbarihim والاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم الله أكبر من ماغي مسلو تي يالا تي دوخالينو نيغا خامتاني نيوم لا ني بوكال دي دوندال تي دو غيس تي نيوم بوروم ييتي بو كاوي بوكو ديفه كي روي مانام كيغا خامني موم موي تامباليس sax meuna royé ci mom ki doga ki ki doga tak sak xam xam meuna royé ci ñom té lool moñu dal ñun tamit do gis ci ñom ku sam ci diinem di dëddu aduna ba nga xamni ku bëgg dëddu aduna day meuna top da leen di meuna top do xam nga kon ki gis nga xam nga kon mom bañul dëddu aduna gi ci jëmi bopam ya nga gis bañul dëddu aduna gi ci bop ci jëmi bopam ak manam walu tasawuf gi bañuko mais limu bañ moy lan manam limuy critiquer moy niñ koy defé ñi ko comprendre niñ koy defé mune ma ngi lay di mo do ko ragal len yalla samonté len ak yalla ma ngi len di denk ngeen di lire ti manam ñi nga xamne ñom ñoy di jema manam di gendeku len manam bayyi len xel manam histoire salaf yi manam mag ñu bax ñu jikke ñe ngeen di lire seen ay tire ak seen xabar ak di bari ci loy wala di xol di luñutu seen tire yi bu ko defé nga mëna manam yoy yep nga mëna xam ñoy ñan nga mëna leena topando imam ibn al-jawzi non la nekkon motax dafa nekkon ko xamantene dafa ragne ko won lol ci tafsir ci warate ci tarikh nek ko xamantene ci fiqh surtout fiqh hanbali mom mo nekkon imam bi jamonom reference yu makki la won hadith mom daf ci matnu hadisi mom daf ci ragne ko won tamit waye amma li nga xamantene nak mom moy asanidi manam moy mustalah bi xam xam bi ñuy étudier manam mënon nako maîtriser won nako mais lim maîtriser wul won moy exploitation bi parce que lool dafa compliqué par contre xam xam hadith moy xam xam bo xamantene dafa compliqué exploitation bi parce que fo nga xam nit ñi gis nga gaay mi ñu cassé dañu bari ñu bari cassirun ñu bari lañ lool nak mom mo indi problème bi manam comme que gaay dañu bari senu ki ndax djub nañ et cetera après nga war djel manam mustalah bi manam nga exploiter ko règle yi yep nga mën ko appliquer ben bu ci nek nga diko appliquer fo ko wara appliquer dafa compliqué al mustalah al hadith d'ailleurs ko xam ni compliqué na rawati na bu fekente da nga wara manam mettre manam mise en application mbir mi lolou dafa compliqué legui lolou mom dañuy gis ne nak par contre du ci won ponkal ta imam ibn al-jawzi rahmo do ci won ponkal motax imam az-zahabi rahmo la ci tarikh al-kabir muné la yusuf ibn al-jawzi bil hifz 'indana bi'tibar as-sun'ati bal bi'tibar kasrat itla'ihi wa jam'ihi al-imam ibn al-jawzi rahmo Allah ñun duñ ko konté né manam buñ né hafiz la ci ñun manam boroxom hadisi c'est pas parce que manam dafa maîtriser manam mise en application wu mustalah bi di et cetera li aju ci cialale yi mu mën koy luñutu di mën ko di meuna gaawa meuna atté ci li wër ak li wërul di xam lan moy li bax ak li manam cialale gu wërul ba xam par exemple mo tadlis amna fi wala amu fi wala ndax hadith bi bu manam meuna luñutu ba génné xel yi ci nek ndax maqlubu la ndax istirab amna ci ndax mudraj amna ci et cetera lolu côté bobu mom nekul ko xamantene imam la ci ko côté bobu du tax lolu taxul ñun ñu tuddé ko hafiz mais li tax ñun ñu tuddé ko hafiz mom imam ibn al-jawzi rahmalahu ci xam xam hadith moy limu gis mo bari ak dajalé gi mu dajalé manam tir yi mu lire yi mu jang ci hadith manam matnu yi ak dajalé gi nga xamantene mom la dajalé lolu lañ ko mëna tuddé motax ñukoy wax hafiz imam ibn al-jawzi tamit bok na ci li nga xamantene mom la ragne ko won moy warate ak ay jotayam ci xam xam manam amna jotay amna madrasa manam mom ci bopam manam amna ci darbu habib bobu ak darbu dinar fofu nonu mom ci bopam dafa am manam moy fu mu dekk amna fa manam ben daraju maga jo xamantene ba pare mom ci bopam moko fa def ba pare wutul ko ben bibliothèque bu ri wa ba me aussi ci bir Baghdad da dan jangale tamit ci yeneene dara yu bare wa mom nek na kon ko xamantene kaddom dafa neexone nit ñi dafa rafetone ba pare dafa nek ko xamantene limi wax laminam dafa amone jafka nga xamantene sa yuy wax waxam day leer ba par exemple borom subhanahu wa ta'ala daf ko defalon barki ci dundum lo xamantene lu kemané la ak ci jëfum aussi ba par mu nek ko xamantene lu bare la don def manam bok na ci tamit manam nit la ko xamantene dafa mënon warate yu yémi la don def mom imam ibn al-jawzi rahmalahu mom ci bopam wax nako ci laftatul kabir mom mune yalla defal nama ak nangu ko xamantene ci xolu nit ñi manam lo xamne dafa jigi dayo manam dafa nek lo xamantene amul limite danaka manam sama kaddu nimi defe niko yalla defe manam muy am ay jeexital ci xolu nit ñi ak ci ñukoy nangu dafa yeme wa lo xaluma ba taxna 200 nit parce que xam nga gaay dañu faral di wax nan diw mo tuubal nangami nit duggal na nangam ni ci l'islam mais bo xolaté mbir mi deug deug da ngay gis ni duggalu len ci l'islam ay nit lañ ñoo xamni dañoo bëggono dugg ci l'islam ñu ne len serigne diiw ngi fi nañ dem dugg ci nañ dem tuubi ji manam nañ dem mu manam nga wax baatu cede ci kanamam ñun bu ko defé ñoomit ñu taxaw naan tuubal na nangam ni nit lolu dañ koy gis lu bare bare diko deg lu bare bare lolu amna différence entre ngay wax ay nit ko xamanteni yefir lon ngay argumenter di argumenter bamou d'accord ne legui duguna ci l'islam lolu amna différence bu mak entre lolu ak ñune waw amna ay nit ñu bëggono tuup ño xamanteni legui serigne diiw ñuji ñu dajale len ñu nek ay milliers nit wala ay ñaar ñatt nit et cetera ñu ñew rek nga daari ke wa daari mu tax baatu cede ci sa kanam yow tuubaloko de en réalité du yow lolu lu mata baye xel la parce que ñu bari dañ koy dañuy def abus de langage bobu ñaata nit la diiw tuubal na nangami nit fekk du lolu wala duggal na nangami nit ci tariqa bi dedet fekk du mom mo len duggal dafa fekk ne gaayo dañu bëggono jël tariqa bi ñu le len xaar len serigne diiw dana fi ñew bu fi ñewé ngeen ki mu ñew ñooñu ñew mu jox len tariqa bi lolu lay tek lolu nak deug la barké bu reuy mi ngi ci waye nak quand même bokul ak ki nga xamne mom mo taxaw di argumenter di leral nit ñi bañu ba mbir mi ñor leen ñu xamne li moy deug ñu duggu ci l'islam lolu du ben imam ibnul jawzi nak rahimahullah neena wa ahlu zimma amna 200 personnes ñoo xamantene dañu deg nañ sama wax rek daal di ñew deglu ko daal ci saas ñu ñew daani deg li ma deg de xamna l'islam moy deug ñew tuup ci wa amna yo xamantene neena lu tolok 20,000 personnes ñoo xamantene ci yu bon lañ nekkon ay julit lañ mais dañoo nekkon ci yo xamantene dafa haram et cetera ñoo xamantene biñu déggé mo wax ci sama ci mbir mom ci lañ daal di tuup nek na nit ko xamantene jotayam han comme li Abul Muzaffar wax setam la rahmalahu mune li gëna niw ci jotay yi Imam Ibnul Jawzi daan am rahmalahu moy 10,000 personnes manam su toge di warate lum gëna niw nit ñu fay tew moy 10,000 personnes tellement dafa nekkon ko xamne dafa siwon ci warate leele da daan warate nit ñi di joy ak nit ñi di xëm tellement warate nga xamantene manam warate manam ni nga xamantene non la amé won jeexital ba dafa siwon ci alwaas nek ni maam borom warate kat be te loolu liko yobbe nak moy dafa nekkon nit ko xamantene tamit dafa manona dafa daan jëfé xam xamum dafa ko daan jëfé loolu mu moko yobbe gisso li nga xamantene moko dal manam ben jam dafa ñew ci mom Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah neko wa man day sama kima mom sama borom manam daf may sonal di may liggey lo liggey bu met et cetera te yow sa warate gis na ni day jeexital parce que dafa ñew tewé warate gis mu am jeexital ci nit ñi di joy ñi di xëm sax mu gis ni vraiment ki warate ma sha Allah mam c'est comme si dafa légendaire en fait mais deug la Imam Ibn al-Jawzi ni la melone rahimahullah Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ben bes ñew mu waji ñew ci mom kon jambi ñew wax ko ben aljuma ni rek mu khutba ba pare mu ñew wax ko mu nako wa baxna mu tok ay jamono muneko dama bëgg nga warate ci walu jam yi dal manam gorel jam manam gëneel yi ci nek nga warate ci lolu ak traitement yi ñu war am par rapport ak jam yi et cetera mune wa baxna mu tok ay jamono Imam Ibn al-Jawzi rahmalahu da di warate ci affaire bi bamu warate ci affaire bi rek ñu gorel ko rek manam borom da di koy gorel bam ko gorelé e jambi delu ci wat Imam Ibn al-Jawzi rahmalahu niko waw yow imam lan motax depuis bo beulegi bima la ko waxe beulegi warati wo ci mune c'est parce que man dama bëggona xaar ba am jam ba paré parce que gis na ni bo bëgge war nit ñi ci dara day fekk yow ñu dëkk leen ci nga ñëk ko jëfé bu fekkati ni ñëk nga ko jëfé boba warate gogou day daal am jeexital ci nit ñi no xamantene bokut ak bu fekkete ne yow jëfi woko motax nit ki tamit buy warate buy wax ci diine day fekk ne mom tamit na nek ko xamantene daf koy jëfé nga xamne limi wax day joggi ci xolam day nek lo xamantene lu muy dundu la réalité lay doon bu ko defé keneen manam mën ko pratiquer legi Imam Ibn al-Jawzi rahmoullah dadi ne dama amagul won luma jende jam mais bama ko dajale ba am ko dem jende jam gorel ko ci la doga warate ci walu jam de nga xni nit la don ko xamantene mais vraiment ku kimane la ci walu gogu non Imam Ibn al-Jawzi rahmahullah dafa nekkon tamit nit ko xamantene sa yo manam nitu bid'a yi ak nitu tiaxani fuñu fekke fu jotayam bay commencé yikiti seeni wax ak seeni kaddu sans borom subhanahu wa ta'ala da ka dan dimbali ci seen kaw nga xamantene manam da fay daf dan wax yo xamantene da dan découvrir manam da dan fexé ba luñu ba feñal deug manam daral li nga xamantene mom moy tiaxan Imam Ibn al-Jawzi rahmahullah ci walu xam xamam reewul na ci manam xootul na ci xootay bo xamantene manam da dan dem ba amna yenn boroxon xam yi sax comme ku melni al Imam Ibn Rajab al Hafiz Ibn Kathir rahmatullah alayhima nga xamantene dañu ne sax Imam Ibn al-Jawzi da mom da dañu yaakar no ki dal c'est sûr que dafa yewoon bopam manam dafa demone ba nga xamantene dafa melni ku xaw yew bopam sax waye li nga xamantene zahir bi wallahu a'lam moy ne lolou xeyna yegguko peut-être nak yu melni yiñ koy jappé moy limu wax par exemple ci way nan law kana hadha al-ilmu shakhsan natiqan wa sa'altuhu hal zara mithli qala la manam tay bu fekkone ne xam xam nek na nit ko xamantene gor la bu taxaw ni di meuna wax ñu laaj ko ndax musna seti ji ku melni man da nan dedet naam ku melni man musuko gis mom xam wala manam jaar wax yoy mais c'est que lool tamit haqiqatan jamono mom loolu mo amone wa jamono mom amul kenn ko xamantene ku melni Imam Ibn al-Jawzi la won rahimahullah al Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala bok na ci li nga xamantene tamit manam meuf nako tuddu manam moy leg yenn terem yi daf dan am ay njumte terem yi kon dafa bari won lan ay njumte li nga xamantene nak mom moko waral bon yenn yi du yep effectivement parce que amna tere yo xamantene mom da ko bindu mo xamantene ma sha Allah mais amna tere yo xamantene tamit comme mom lim bindu ci tere nak dafa bari lu bare lu bindu ci tere ba nga xamantene mom ci jëmi bopam manam wala bok al hafiz ibn rajab al hanbali rahimahullah ta'ala mom ci bopam wax na ne mom gis na ci tere al imam ibn al jawzi rahimahullah lu wala tolok 199 tere yo xamantene manam lepp dañ ka bind ak manam ak loxo te bo xolé ci fann yu bare la imam ibn al jawzi rahimahullah ta'ala bind ci tere yo xamantene ay tom yu bare lay am li nga xamne nak mom la gënon rañé ko comme niñ ko waxé ci tere yi nga xamne mom luma ëppoon limu bind mom moy tere yi aji won ci walu li nga xamne mom moy ulumul qur'an manam xam yi wërwërlo ci alquran ak ci tafsir tamit manam lolo rek bindu na ci 13 tere 13 yo xamantene comme par exemple amna al-mughni 18 tom la zadul masir fi ilmi tafsir moy tere tafsir bi gëna siiw mom 4 tom la taysirul bayan fi tafsirul quran mom ben tom la tazkiratul arib fi tafsirul gharib bob ben tom la gharibul gharib mom tam ben tom la nusratul ayunun nawazir fi alwujuhi wan nadhair ben tom la et cetera manam comme par exemple isharatu ila alqira'ati almukhtara koku 4 tom la et cetera manam binna tamit umdatur rasikh fi ma'rifatil mansukh wan nasikh mom 5 tom la hein et cetera donc mom binuna manam niki nonu ci walu aqida manam moy usuluddin tamit binuna ci ay tere lu demene ke muntaqidul mu'taqid mom ben tom la minhajul wusul ila ilmi al-usul koku hein 5 tom la manam bayanu ghaflatil qa'il bi qidami af'al al-ibad koku ben tom la juz mom ben rek an khawamidul ilahiyat ben tom la maslakul aql minhajul ahlil isaba as-sirrul masun ak daf'u shubuh at-tashbih nga xamne 4 manam juz'u ajza'u la am ay jukki nga xamantene téré la bu am solo moy dafa shubu tashbih nga xamantene daf ci raddu ñi nga xamantene ñom ñoy mushabbih mujassima yi manam ñu xamantene comme dañuy seen manam aqida baxul nga xam d'ailleurs mom motax manam ci téré bi nak dafa shubu tashbih ci la défendre li nga xamantene deug deug mom moy leral mazhab imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ne mom ak mazhab ash'ari ñoo nuro ak maturidi rahmatullah alayhim ñom ñoo nuro manam ñom ñep ñoy wa ahlus sunnah wal jamaa ci ne borom subhanahu wa ta'ala ala kulli halin ken munuko askanale ak jëm ken munuko askanale ay place ken munuko askanale ay objectif ay intérêt ken munuko askanale manam ak yu mel nonu manam yi nga xamantene ay mouvement la han ak yoy yoy ak ay cieur manam ay yaram lolou ken munuko ko askanale lolou mom motax manam fofu vraiment dafa daggi aqida yi nga xamantene ñom ñoy aqida ñi nga xamantene ci bir hanabilay parce que bir hanabilay daf ci bari ñu mel nonu ño xamantene ay mushabbiha lañ manam wala ay mujassima lañ comme ñu numu al qadi abu ya'la muwafaquddin ibn qudama andak nimi mag rahimahullah ci walu xam xamu fiqh et cetera motax mom manam mais mushabbiha la manam ci manam day def tashbih manam moy anthropomorphisme manam askane la yalla lo xamantene dafa manam munte nek ci mom ngir ni manam lu demé nek ay place mais ay place ay comme liñ wax sank yépp rek mais lolu nonu imam muwafaquddin rahmoullah mom bossam mo gëna touti mo gëna doyali bu ibn taymiya par exemple parce que imam ibn qudam rahmoullah par exemple mom fimu yegg ci fiqh dako permettre quand même ba tashbiham doyali wacc touti nga xamantene danaka doko xawa gis ndax waxam yi du leer ci ne parce que manam liñ mëna wax rek moy mbir bi da xawalanti ci mom niki nonu al qadi abu ya'la tam non la mel bon donte mom mo geuna kawela touti mais ibn taymiya mo leun geuna grawla ñom ñep ba bari ibn taymiya comme mom mo leun geuna grawla ginnaw gi nak mom ibn qayyim jël étendard bi lolu fayon ndax gaay dañ ko xexon ba jamono joji ci xam xam ci lepp ba nga xamantene jamono mom lolu amut manam jamono joji motax ngay gis fitna bobu dafa fay bi ñom période ñom az-zahabi jalle ñom al-hafiz ibn kathir moy talibim bi rek bon ñenn ci talibim manam talibim waxon nañ ne duñ ay talibim yu saxon ak mom kessé mais limi tek moy quand même jang nañ ci mom après période mom ñom tajuddin asub ki ñew ci ginnaw gi hein et cetera ñom al-hafiz ibn hajar ñom al-hafiz ibn hajar rahmatullah ñom imam suyuti ya sahawi et cetera ñom ñep seen période di nga gis fitna ibn taymiya da naka dañ ko faté won ba muhammad ibn abdul wahhab ñew ci ya un siècle et demi boku nak mom wo talat fitna ibn taymiya ba legi ni gis nga gaay manam mom mo nekkat ni manam mu juddalat manam mu gis téré ibn taymiya yi affaire bi yim ko et cetera hein té mom ibn taymiya rek la jappé won comme borom xam xam bo xam tane def na yello ci mom ak sukkandi ko ci mom donc mom kon ñom li moy problème bi li moy manam li nga xam tane manam mom moy problème motax téré bobu bok na ci téré yi gëna am solo moy daf ko ci bahu tashbih hein amna tamit araddul alal muta'assib al-anid manam batay yoyep ci usuluddin lako def manam ci walu deddu aduna nak ak walu hadith tamit hadith nga xamne jami'ul masanid bi al-khasl asanid par exemple ak al-hada'iq koku al-hada'iq nga xamantene 34 tom la danaka manam ak nafyu naql 5 tom et cetera manam nga xamantene al mawdu'at nak min al ahadith al marfu'at nga xamantene manam dañ wax na ñaari tom la mais aussi édition yi ça dépend am nañu ko éditer ci 4 tom am nañu ko éditer ci 3 tom mais par exemple man bima gis lañu gis danaka presque yoy lañuy faral ki yoy 3 tom la voilà amna tamit téré bu am solo bo xamantene ci hadith lako def moy al ilalul mutanahiya fil ahadith al wahiya ak al kashf li mushkil sahihayni koku ñenti tom la bodé al alalul mutanahiya mom tamit 3 djap manam 2 3 tom lañ koy éditer ad du'afa wal matrukina koku ben tom la ko def et cetera manam yo xamantene tamit ay téré yu bare la yo xamantene mom le bind manam def ko ci walu hadith manam mais legui nak mom imam al imam السيوطي رحمه الله من بمي وقف في كتاب الولد الجوزي إمام ليس من الموضوع حتى وهما من الصحيح والضعيف والحسن ضمنته كتاب القول الحسن بواب في مي وقف الموضوعات من الأحاديث المرفوعات من موقع تخوخ ما نموي يا حمتين الموضوعات لنتي دوغل لولو دي نتي نيو إن شاء الله تعالى niki nonu binuna ay téré ci tarikh ndax man dafa nek nak ko xamantene tarikh tamit daf ci ayon motax mu nek manam mu arrex nga xamne par exemple binuna ci téré bu ñu wax talqihu fuhum ahli al athari fi uyun al tawarikh wa siyar binuna téré binuna ci yeneen ak yeneen téré yo xamantene عمدة الدلائل في مشتهر المسائل بنة المذهب في لولو في مذهب له مانام لولو في قبيله مي اما تي كي تاريخ باتاي بن المنتظم في تاريخ الملوك والامم كوكو 10 توم لاكو ديف امنا تاميت يينيني تير يو خامتاني بن نكو كوم مناقب بغداد اك يينين amma li nga xamantene mom moy ci walu fiqh nak mom binu ci al insaf fi masail al khilaf binu na ci comme li nga xamantene mom lañ wax al mazhab fil al muhab al mazhab fil mazhab denga binu na ci asbabul hidayat li arbab al bidaya binu na ci kashf al zulmati عن الضياء في رد الدعوى بنتي رد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم اتسترا تي والو فقه اك يينن تيري يو خامتني بنناكو لب تي والو فقه موم نك دا فا نيكون كو خام دا فا رانيكو تي فقه حنبلي رحمه الله رحمه واسع اما تي وارات نك موم اك ليغا خامتني موم مو تي اديو مونام نيك نا تاميت كو خامتني كو تي رانيكو لا bin na ci téré bu tuddu tafsiratul mubtadi nga xamné ñaar fukki jukki la bindu na ci al yaquta nga xamné ñaari jukki la bindu na ci tuhfatul wa'd mom ben tom la bindu na ci futuhul futuh bindu na ci al muqtabas bindu na ci muwafiqul marafiq bindu na ci al lahab nga xamné ñaari jukki la bindu na ci al mudahash nga xamné waaw nga xamné mom ñaari tom la etc. manam amna nak ci tasawuf tamit manam bindu na ci sifatu safa sur histoire gay ak etc. mom moy borom sifatu safa imam ibn al-jawzi rahimahullah bindu na tamit ruhul arwah yoyu ay tire la yo xamanteni yu yeme la yo xamne bo gisé day remplacer téré bobu nga xamné mom moy téré bi wahabi di bëgg moy talbis iblis té talbis iblis imam al-khami rahimahullah nga xamné né manam mom wahabi di dañ ko bëgg ndax ni muy duggé affaire bid'a ak yoy and ak né andut ak ñom kat ñom dañu japp né ñom la lan soufat manam talbis iblis ak yeneen borox xoxu bi borox xoxu rahimahullah dañuy dakk dañu gis né motax d'ailleurs amul kenn kuy def tarjuma imam ibn al-jawzi rahimahullah lulul dana wax ne ay tirim da fay faral day faral di am ay erreur liko waral moy tiri mam dafa beuri lu muy bind mom tiri dafa bari lol lum bind ay tiri te daf dan gawtu bind bu ga bo xamantene bo kon setantal yi danul bari lolou mom moko waralon muy def yene erreur yi niki nonu amul kenn ci ñom lulul comme par exemple bo xolé tiri bi borox xox mi gëna wax ni erreur yi dañ ci gëna beuri surtout daf ci solo ay wax yo xamanteni ay mawduat lañ par exemple di indi ay wax nan diw neena daali wax fekk wax joju du wëru tukewul ci mom et cetera soit dañ ko sosal wala bok mu nek wax jo xamne dafa daif du façon wëru mom mu koy solo ni parce que manam setantaluko mu tuddé ko talbisu iblis ne motax dañ wax nan bok na ci talbisu iblis moy leunteluk iblis dañ wax ne talbisu iblis nak manam dafa bok ci téré yi nga xamantene manam comme ni tour bi mel rek manam leunteluk iblis dafa bok ci li iblis leuntele tamit ci walu ibnul jawzi manam mom ci bopom lañ ko def manam iblis mom ci bopom la leuntel la leuntelal bopam comme li al hafiz ibn hajar al haythami wa rahimahullah ak imam an-nabhani rahimahullah imam al-lakhmi rahimahullah mom def ni gaay manam talbis iblis téré la bo xamantene dafa daganu la sax sukkandiko amul ben wax bo ci dagana sukkandiko parce que tellement erreur dañu bari ci nimi toxale ni diw neena fek diw waxul wala bok mu nek lo xamne dafa daif jiddan lolou mom motax talbis iblis mene fu ci sukkandiko pour meuna wax ne wala di nan diw sangam li la wax ci walu tasawuf et cetera surtout soufi la ci doon dug mais yalla da ko natto ci lolou fek mutasawifa yi sax moko taxone wax parce que likoy wone moy sifatu safa ak ruhul arwah par exemple yoy moy wone ni imam ibnu jawd rahmalahu mutasawifa la mais leuntel gi mu doon leuntel ba pare nak aussi comme dafa jamono joju dafa nekkon ko xamantene tamit manam limu doon wax ci lu ko demene ibnu arabi rahmalahu al-hallaj ñooñu manam ay mbir ak ibnu al-farid radiyallahu anhum ñom seen xel manam muhiddin ibnu arabi sheikhul akbar ibnu al-farid umar ibnu al-farid al-hallaj mun abu mansur al-hallaj radiyallahu anhum par exemple mom seen manam ñak comprendre ñak comprendre seen yenn wax yi taxna mu di leen dugg parfois sax mu dem ba traiter leen comme étant ay yéfer yoy yep nak amana motax téréem bobu yalla def loko ci erreur yum ko musul def lo ndax dugg gi mu don dugg borom xam yi ak manam wallu yalla yi ci jamono jojo motax li al-hafiz ibn hajar al-haythami rahmuna mom dafa bind talbis iblis muna walam yadri annahu huwa alladhi labasahu iblis manam mom dafa bind talbis iblis ni ak jaxasalok iblis bi wona ni mom mo jaxasal gaay ba tax gaay dugg ci neena wa tasawuf dugg ci tiaxa mais xamul ne mom ci bopom la iblis def affaire bo parce que li mu wax ci lu ñaaw ci borom wali yu magi radiyallahu anhum lolu amana mom lako yalla natto ci tirim bobu nonu ba tax mbollem lamu ca wax lu ci upp comme ni nga xamne non la ko borom xam yi di wax rahmatullahi alayhim ne manam da naka daganul do jeufandiko tire la bo xamne daganul la sukkandiko parce que muno parce que da ci deguru dara deguru ci lu ci upp ay wax la yo xamne explication la rek day net rek mais alors que par exemple tire bu melni sifatu safa bob daf ko gëna ségg manam melok ñu sel ni kawé ni nga xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam la ci ñëk indi ay waxam manam ay doxalinam ay melom et cetera après mu indi sahaba yi rawatina fukki yi nga xamne ñom ñoy khulafa ur rashidin ak yenen juroom ben yi radiyallahu anhum après mu indi yenn ñi nga xamantene xamenañ leen vraiment ci sel te tasawuf ci bir sahaba radhiyallahu anhum après mu indi nak manam de génération en génération borom xam xam yu selli seen yenn histoire seen ki manam vraiment degeural ci melo ñi nga xam nañu wax tasawuf niki nonu motax kula talbis iblis gaay dañuy wax wahabi di dañu ñëmé talbis iblis and ak ni téré la bo xamné comme li borom xoy wax dagalu do jëfëndiko d'ailleurs ñom ñep lool lañ wax imam ñi mala jox ay exemple al-lakhmi borom xam xam maliki bu mag bob rahimahullah imam al-zahabi al-hafiz ki ibn hajar al-haythami imam an-nabhani ak ñeneen rahmatullah alayhim ñom ñep dañu dogu ci ne téré la bo xamantene dafa am ay problème yu dul jeex legi bo comparer par contre nga xol téré bi nga xamantene mom moy téré ruhul arwah par exemple boko xolé da nga ci gis expression wa tasawuf nga gis ko wallahi alazim dafa yimi dafa yegg ci dayu ki mané ruhul arwah ci walu ni nga xamantene non lay waxé manam nga xamantene daf ci vraiment degeural maana yi wa tasawuf té ak yenen ak yenen lolu mo lay wone al imam ibn al jawzi rahimahullah manam mom tasawuf bi mu comprendre la don dugg ak bi nga xamantene manam pa bi mu comprendre sax manam tasawufu manam ñi xam dañuy dëddu aduna ci anam go xamantene manam niñu manam ñi comprendre tasawuf ci yaq deru tasawuf ak di def lu leen neex ñoñu la doon dugg ak tamit surtout ci talbis iblis wala yenen yo xamantene daf doon dugg tamit ko xamantene ño xamantene xamul manam fiñuy waxe ku melni al imam ibn al farid ibn arabi al hallaj et cetera radhiyallahu anhum mais terewul ne manam lolu wax la jo xamantene ak njumte dako ci dugg manam ci walu gogo non manam mom kon dafa jël wax seen wax mom mu interpréter ko mu déggé ko no xamantene ñoom waxé wuñ ko fofu lolu mom moko yobé tamit mu def problème yu bari yoy non do al imam ibn al-jawzi nak wa ala kulli halin rahimahullah wa rahmatuhu wa sa'a manam nit la ko xamantene kan ku valeureux la ku magga magga la ko xamantene ku kawé kawé la bokku na ci kon mom genn aduna mi genn aduna tam ci Baghdad guddik aljuma la won di fukkelu fan ak ñaar ci wéru koor ané 597 ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam kon mom mi ngi gën mom kon 511 ba 597 511 ba 597 kon mom mi ngi amone 86 ans voilà wa fi nga xamantene fa la gané aduna moy babu harbu fofu manam ci fofu lañ ko rop danaka hein wa ku kema na la won rahimahullahu rahmatan wasi'a kon lolu ci gatal dal mom moy tarjuma ki nga xamanteni mom ibn jawzi rahimahullah legi inshaallah kon ci jotay bi ñew dinañ gis li nga xamanteni nak mom lañ wax ci terim bi ak yeneeni tere yi nga xamanteni ñom ñoy wax ci xam xam bi ni mom moy ci mustalahul hadith inshallah bu ko defé ñu jéxalé fofu ci walu mawduat manam ci téré nga xamné mo lañ wax ci bok mawduat yi bok lañ bëgg wax manam kon inshallah bu ko defé ñu jéxalé fofu ci walu mawduat inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin